Çeşmeler yaptır Cem altın oluklu, çeşmeler yaptır Cem altın oluklu. Suyunu koy ver Cem yeşil balıklı, suyunu koy ver Cem anam yeşil balıklı. Bir yar sevdim ha dostlar eyle yavuklu, bir yar sevdim ha dostlar eyle yavuklu. Haydi rüküp bak Fadimem akşam gelecek mi? Halli bir amı nene yok bana varcek mi? Haydi rüküp bak Fadimem aklım şaşıracak. Öküzleri satacaksın de seni kaçıracak. Çeşmeler yaptır Cem suyun içmeye, çeşmeler yaptır Cem suyun içmeye. Köprüler yaptır Cem gelip geçmeye, köprüler yaptır Cem anam gelip geçmeye. Kavil karar vur Cem alıp kaçmaya, kavir karar vur Cem alıp kaçmaya. Haydi rüküp bak Fadime akşam gelecek mi? Halli bir amı nene yok bana varcek mi? Haydi rüküp bak Fadime aklım şaşıracak. Öküzlere satacaksın de seni kaçıracak. Haydi rüküp bak Fadimem akşam gelecek mi? Halli bir amı nene yok bana varcek mi? Haydi rüküp bak Fadimem aklım şaşıracak. Öküzleri satacaksın de seni kaçıracak.